بیا کی بر جنی او درنی لشکری مور پات سپو کی دا جہاد وڑی دی دا چلا شنا بی سرو پرات دی ترین پترو استی شہاد وڑی دی بیا کی بر جنی او درنی لشکری مور پات سپو کی دا جہاد وڑی دی دا چلا شنا بی سرو پرات دی ترین پترو استی شہاد وڑی دی افغانستان یو ځل بیا مبارک بیا دی ګټلې جنگ لټولې دنیا بیا دی د نن ستر بریا مبارک درنه وړاندې ځواکړ د سولې دنیا سو د نن بیا قهرمانې څرګند دستی نړۍ وپېژندلې پنا ستا میړنتوب او خپلواکي څرګند ډېرو مغرورو منلې پجا خود به یو هسکې غاړې فخر کوو چې مو بریاوي ګران هېواد وړې دي خود به یو هسکې غاړې فخر کوو چې مو بریاوي ګران هېواد وړې دي بیا کې بر جنې او درنې لشکرې مور په څپو کې د جهاد وړې دي دا چې لاسونه بې سرو پرت دي ترین پترو استی شهاد وړي دي مور دا جهان هر مغرور پر ځولی بیا به پس پکا په دې خوانه ګوري تل مو په نره دی لډاګ وهلی کړل په حساب مو سره غرمه ستوري داسې پوخ درس مو دا عبرت ورکړي چې بیا به نوم د افغان یادوي افغانستان ورته مو زور د کلک ایمان ښودلی نه به مو بد نه به مو شا یادوي ډېر سړی خور مسلاب داسې وړل لکه چې وړي چیرې باد وړې دي ډېر سړی خور مسلاب داسې وړل لکه چې وړي چیرې باد وړې دي بیا کې بر جنې او درنې لشکرې مور په څپو کې دا جهاد وړې دي دا چلا شنا بی سرو پرات دی ترین پترو استی شهاد وڑی دی کار سورا سی زورا ور میدان تا مجھے پا پزل دا سبحان سملاو کملا سچوی عزت قرآن تا ورتا تیار یو ترخ پل زان جارو دند مظلوم کرد آزار سبیا اللہ ظالم چر اخلاص کردی ندی افغانستان رسیج تل دق پل عمل پسا زمر د اوشکو او د وینو قلزم دار کم ډېر زلو تا دوړي دي زمر د اوشکو او د وینو قلزم دار کم ډېر زلو تا دوړي دي بیا کې بر جنې او درنې لشکرې مور په څپو کې دا جهاد وړې دي دا چې لاسونه بې سرو پرت دي ترین پترو استی شهاد وړې دي زرم تاریخ لکه هندار لرو ورپای کی گوری دنیا وادن گنا زرم تاریخ لکه هندار لرو ورپای کی گوری دنیا وادن گنا استشهادی جهادی لار لرو پترو پالو غیرت پادن گنا غاش برش ولی مدی تل دنڈی ورطا منی مایت وقت کاری ندا حس کسا تلی مد سپین پانگلی لدا غزاز پا مستاری ندا ای مسروری دا عبدالی غندی مو خدای رو چه زرنا لیلحاد وڑی دی ای مسروری دا عبدالی غندی مو خدای رو چه زرنا لیلحاد وڑی دی بیا کی بر جنی او درنی لشکری مرپاد سپو کی دا جہاد وڑی دی دا چلا شنا بی سرو پرات دی ترین پترو استشهاد وڑی دی کلام دے مولا سلی محمد مسروری آواز دے عبدالرحمن ذات افقار ریکارڈنگ الخادم سٹوڈیو پشتون آباد مٹا چوک کوٹا مرپاد سپو کی دا جہاد وڑی دی دا چلا شنا بی سرو پرات دی ترین پترو استشهاد وڑی دی